İnsan sosyal bir varlık. Tab'an medenidir der İbn Haldun. Yani insan tabiat olarak medenidir. Diğerine ihtiyaç duyar. Sosyal bir varlıktır. Tek başına yapamaz. Bu anlamda mutlaka ve mutlaka bireysel bir kimliğimiz olduğu gibi, şahsi bir kimliğimiz olduğu gibi bir de toplumsal kimliğimiz var. Hatta bu kat kat olabiliyor, katmanlar halinde olabiliyor. Aile bir kimliktir mesela. İçinde bulunduğunuz işte dini bir yapı varsa o bir kimliktir mesela. Alt kimlikler bunlar ama kimlik. İnsanlık üst kimliktir mesela. Var olmak, varlık üzerinde bu bütün varlıkla paylaştığınız daha üst bir kimliktir mesela. Ve bu kimlikler birbirini nakzetmemeli. Birbiriyle çarpışmamalı. Birbirini bütünlemeli. Aslında biz hangisiyiz deyince hepsiyiz. Müslüman olmamız insanlıktan istifa etmeyi mi gerektiriyor? Yani veyahut da kendi bulunduğumuz efendim bir çevremiz var, bir ailemiz, geniş ailemiz var, işte aşiretimiz var, kabilemiz var hatta efendim ve bu insanlara karşı da sorumluluklarımız var. Müslümanım diye ben yani benim içinde doğduğum, büyüdüğüm o geniş yapıya, kan bağıyla yükümlü olduğum yapıya karşı sorumsuz olduğumu mu veriyor bu? Hayır, öyle de değil. Ona karşı sorumlulukların farklı sorumlulukları yüklüyor. Ötekine karşı farklı, ötekine karşı. Yani bu manada şunu söylüyorum. Müslüman içinde bulunduğumuz durumda da ağzımız yandı değil mi? Şimdi öyle bir zaman diliminden geçiyoruz ki insanlar adeta kendilerini kral ve tanrı ilan etmek için bir fırsata dönüştürdüler şu son dönemde yaşadığımız kötü olayları. Adeta iş yapmamak için, individualizm için, yani bireycilik için bir mazerete dönüştürdüler. Oysa bireycilikten Avrupa şikayetçi. Kırılıyor. Yalnızlıktan ölüyor insanlar. En büyük şikayetleri bu. Dolayısıyla biz öyle olmak istemiyorsak eğer yanlışa karşı duralım. Ama toplumsal hiçbir yapısı olmayan bir toplum. Böyle bir şey yok. Böyle bir toplum yaşamaz zaten. Örgütlü olmaksızın ne bir davayı savunursunuz, ne hak savunursunuz, ne hukuk savunursunuz, ne de bir projeyi gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirebilir misiniz? Örgütsüz toplum edilgen toplumdur. Tam da pasif toplumdur. Çünkü tek başınıza baş edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Hayat size bazen öyle önünüze şeyler çıkarır ki, hayat öyle sınavlara çeker ki sizi, o sınavın içinden tek başınıza çıkmanız asla mümkün değildir. Nasıl yapacaksınız? Nasıl edeceksiniz? Yıkılmamak için. Onun için asıl olan burada dedim ya her zaman diyorum grupçuluk asabiyetine, cemaatçilik asabiyetine düşmemek. Klikçilik yapmamak. Orayı bir dine dönüştürmemek. Ve hakkın ve hakikatin tek ölçütü olarak orayı görmemek. Bunu yaparsınız. Onun için ben yine orada da bir dengenin korunması, yani altın kelime denge. Eyvallah.